قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، فزادهم الله مرضا. یعنی سنت الهی برای چه کسانی؟ برای کسانی که فی قلوبهم مرض. فی قلوبهم مرض چیه؟ یعنی رسالت رسول را که تبدیل شده نمیپذیره، نمیپذیرد. خدا فی قلوب فزادهم الله مرض، مرض شد زیاد میکنه، مرض زیاد شد دیگه نمیتونه بفهمه. لذا برای خود من پیش اومد تو دانشگاه شریعت مدینه، ریسکم کردیم، خطرم کردیم، خیلی هم خطرناک بود ولی رفتیم جلو. گفتم سوال میکنم، مگر در صحیح بخاری نیامده است قال رسول الله فاطمه تو بزعت و منی من آزاها فقط آزانی؟ گفتن بله در صحیح بخاری آمده است. گفتم مگر در صحیح بخاری نیامده است و ماتت فاطمه و هی غضبان من ابی بکر و عمر؟ اگر فاطمه از ابو بکر و عمر غضبناک است، مغضوب زهرا مغضوب خداست، مساوی مساوی می شود، مساوی مغضوب خدا می تواند خلیفه شود. خدا می داند. سکوت جمع را گرفت. بعد از لحظاتی تنها جوابی که شنیدم این بود والله ما اعرف هذا، این والله ما اعرف هذا، این سنت پروردگار است. در آیات 94 تا 102 که خدا میگوید اگر 5 پیغمبر را معرفی کردم مردم نپذیرفتند، بلا نازل کردم، این شکل بلایی که از حالا به بعد تو دنیای اسلام مطرحه دیگه به شکل طوفان نوح نیست، حالا یه شکل دیگره. یکیش اینه که اول اطلاعات برای تنبه، ولی وای اگر متنبه نشند و باز نگردن به نفهمی و قساوت قرد برمیگردن. لذا گاهی وقتا دوستان جوان زیاد دیده شده، مخصوصا تو کلاس های دانشگاه ما با این دانشجوها زیاد برخورد داریم، استدلال میشه این آیه راجب امیرالمؤمنین، این حدیث راجب امیرالمؤمنین، این قضیه تاریخی راجب امیرالمؤمنین، در ذیل این آیه تفسیر سیوطی گفته، تفسیر دارالمنصور سیوطی داره، تفسیر فخر رازی داره، تفسیر روح آلوسی داره، روح المعانی آلوسی داره، نمیدونم صحیح بخاطر چی پشت برم. بعد میدونی چی میگه؟ میگه خب خودش این حرفا رو زده، پس چرا ایمان نیاورده؟ خودش که داره نقل میکنه. این برمیگرد به همین حرف، وقتی بنابر پذیرش نیست. من نمیخوام بگم اونا هر کاری کردن، فقط دارم بحث آیه رو میکنم. من بیشتر روی سخنم با شیعه هست. شیعه نکنه خدای نکرده به یه درجه ما مثل این آیات بشیم،